ng paa. Heto na! Heto na! Kantang makata, magulay na tutugin at pananalita, at kapula-pula na parang tambuhala. Mga boses na nagpapababo, at meron din namang nagpapaboses bata. Matataas ang tono'y hiling ay mahaba, binubulong sa hangin ang bawat salita. Kapag naririnig mo'y nakakatuwa. Heto na! Madaling makanta, kung medyo sintunado ay hayaan mo na. Ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata, kaskasin mo nang mabuti ang dalang gitara. Kapag una at handa na ang lahat, humiga ka ng malalim at narito na.